أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكينك وقتي كيكوي وخ اك كيكوي ديغال نيوتي بوك يام نيارين لا تي كيكوي وخ دي نيارين تي كي نيكوي ديغال موي وخ جو خامني موغي جوغي تي شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه كومغا خامني خول moy nit mom la yalla soxla ci nit la yalla bëgg ci nit place am moy xol ah te adina kër la go xamni gi këru wara kon la te xol lu mu gis rek ba xiss ko bëgg jeexna te adina am melo yo xamni bu ko melo wo day xëc ñen nak ñi nga xamni ñi xaw nañu saggan xati len ci façon bu nga xamni dootu ñu gisati kudul mom dootu yitte woyit kudul mom te bo deme ba nga xamni adina rek nga gis mom rek nga yitte wo mbir amna modi bo fekkul won nga xam sa borom dooto ko xam bo fekkon nga xam sa borom itam nak ding ko fatte lolo tax jajju xol yi di yittel nit yalla yi wako demeni cheikh haji malik radiyallahu ta'ala anhu mu bind ci ndax yalla mu am lu mu def ci xol yi nga xamni xol yu saggan lañu mu tuddé ko zajrul qulubi wa an hubbi daril khulub mana jajj bu muy jajj xol yi ba ñu fatte adina bi nga xamni wara kon la ndax wor kat boko tewul rek dañu bëgg dal nit ki te wor kat te nangay tey wor kat modi nga sori ko waye wor kat bi boko sori wul diga mësa jëf leen tek mom teet nak mu nga lay xaar ci jëflentek mom ci la lay wolé bopam ba nga koy xam nak fekk xam ko passé na motax mu indi ki tuddé ko zajrul qulub commencé ci matlaba mu nga cey wax na halid dahru yantar al ghurab yasib wa jaa rasulul maut ba'du yanubu أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب ألا كل مولود فلا شك أنه يسلمه يد الحبيب شعوب ألا كل مولود وإن طال عمره سيدعوه داعي هلكة داعي هلكة ويجيب ما فهمني مودوني هل يطيب نخ دنا من التياتي الدهر جمنا جمنا جي تموي دند انطار ندم بيدنا الغراب كرو بنيول نيدال بولا ادنا دي ديك ngay wor worlok mom mudila nga diko dak muy wor worlok yow nga diko dak muy wor worlok yow ba sa karaw xey wex tal boy bo bayiko waw in taran dem deñna al ghurab karaw gu ñul gi ci bop bi wajaa te wutu ko wajaa te dik rasulul maut ndawul deeli te modi bi jaaw yenubu ci wutu karaw gu ñul gi baadu ci ginnaw ñulay ba neena bu ko defé nak bu boba nak lo amatu won ci adina bu ko jëm nax yu upp ak war yu upp rek perte lay indil legi nga gis ko xamni mu ngi wex talak bi jaaw waye di dundu ndawña di dakk la ndawñay def ñoño tax nak mawdo di wax li bala la ca lola fek araka mawdo ni yow mi may waxal te bu ko defé kafu damir gogu man na lamb kep ko xamni ki rek war nga jajju nasita ngay fatte al mawta degi melni rek du am dañ ko wax rek waye du lu am te wal mawtu mbir mom degi kat mawridul muy rotu waye nañe dal degi mbalkala mo xamni dañ ko duy ba mu fess del te kenn ku ci nek da nga ñew ba ca mbalkama duy neena falil kulli aji sax la ñeel kep ko xamni ki juddu nga koku ñeel na ko nasibun ab cir min bahril mamati ci geejuk de kenn du ca mu neena ala yow sax bayyi wo sa xel waye ma bayyi lolo sa xel te modi lan kullu mawludin kep ku juddu ku ñu jur fala shak sik nekul ci ni allahu ni ko koku juddu ba pare yusallimuhu dana ko nuyu shu'ub deyi ya dal habib yo soppe bi bo bañe de bul juddu waye bo juddo rek jeexna deene dina le assalamu alaykum te ding ko fey ala muni bayi wo sa xel sax waye ma bayi lola sa xel ci li te modi kullu mawludin kep ku ñu jur nga xamni rek juddu nga jeek neena koku wayin taala don te yagol no umru dundam dundal sax junni at waye junni at yo xamni dang ko dund bis ba gane xarit day melni maso dund waye say du'u dana ko wo mom wajoju da'i hulkatin aji wo te jide wuyu jibu te dana ko wuyu neena ki nga xamni ki nak dana la e te par force nga wolbeti ko wurtsi ko ba tasek mom neena ko ko nga bayyi xel ci ba ngay tasek mom bu mu la fekk ci lu muy bañ bu fekk ak yow lu muy bañ neena wa iyyaka soril sa bop tadbiran ak dugg ak genn ak baraj ak fexé ndax fama huwa deet lolu na fi muy aji jeriñ dugg genn nek jinne lu fi fexé dara wa sallim neena naga dello naga jebal al umura mbiri ila llahi neena dello mbiri yalla miko mom bokko dello wulit mom mu jeelal ko bopam waye soko ko dello nak xamni lepp dal mom la nga dello ko ba par talal koy loxo neena bu ko defé nak sa tubu nga dello ci sa borom dello gu rafet nak motax shol haji malik neena wa khayr naga tan lo borom bi wala taxtartebul tanal sa bop bo tanel sa bop rek tan musiba tan lu la lor wala lu lay sonal fa kay fa ikhtiyaruna nan la ni wara tanenun wa inna maghabatil umuri te mbir mom mbir yeb taghibu neena danañu nu ump la am euleuk xamo ca dara lay am ginaaw euleuk xamo ca dara même tay ji li am ci kanam xammo ci dara li muru mur nañu ko manoko gis kon yow legi su fekke ni da ngay ñew li di luñu wara jariño war ko tan ñu mur ci bax wa bo ñewé noy tané kon nak tan lool kiko ci mur mu muri rek moy soti ala neena bo ci bawul xel ba bay loola xel farda nanga geureum nanga d'accord nanga contane ma ci la xamni yaqdi dogal nako alilahu bur bi bumul ki ci nguuram li nga xamni atté nako dogal ko contane ca bo ca contane d'accord ak bur bi bo ci contanul ah lenena ci juddo modi lolay wey te dinako jef lenté ak yow bumul ci xammu motax amul benn jam bo xamni yalla warna la xam ci dogalam bu dogalé dogalam nga ñak sago wala nga ñak ngëm ba mu xam la ci rek musiba amna neena fa fi ridaman bil muti'i yusibu neena fa fi aji nek la ci nangu dogal yi ridaman ngeeramul bur bi nga xamni yusibu dengale moy yol bil muti'i ci bepp aji top neena bur bi nga xamni yolou way top ni ak peug way top ni ci katanam la nek nekul ci loxo kenn neena bur bobu del ma yegal la ni li tax nga d'accord ak mom moy limu dogal nga geureum ci bo geureume lola rek mu noppal la geureum la yol la neena wa ma lepp lo xamni yef'alu jif nako la hadi aji jubal ji jam yi al jalil kud aji mag mom yalla bi khalqi ci mindefam yi fazaka lol la jamilun dela nona la de aji jadu la neena nak buñu ne al hadi ñu delo ko ci sunu borom wala al hadi ñu delo ko ci yonent bi da fay daldi wute ndax buñu ne al hadi buñ ko delo ci sunu borom sankhleye sax la leen digide ci la melanti yalla leen digide ci la yi naw la yeengal seen lafi ci la yi ruru ci suuf la leen di rur ci la borom pax yi la leen di duggal ci pax ci la waaw waye buñ ko delo ci yonenti bi nak mu daldi delu ci nit ak jinne rek waye yalla mom nga xamni mo yore nosu bepp mbindef waaw ba lo leen di wutale yalla moy wa mat lepp lu mu bind mu teunku ci bind bamu ko bindé djublu famu ko djowale par force yonent bi moy japp ci nosu nit ba tek ko ci loxo yalla kon buñu né yalla al hadi ni yonent bi al hadi lolo leen wutale waye fazaaka jamilun lola de lu jaadu la lu yalla dogal ci jami rek lolu jaadu la teyit ya fadihi danako dana ca contane ak dana ca d'accord munibun aji delu ci boromam wa ki nga xamni ki dal xamna lu am yalla te duko waxe rek day deug ci mom lu yalla do war rek contane na ca neena ala bo ci bayiwul xel ba bayiloko ci modi lan daru dunya keur gi nu nek se moy aduna daru nawka keuruk way dofiya la wajifatin keuruk medd la la ngay xeccio di dugg di genn do yendal do fananal pour am lola rek neena par rapport ak euleuk ak ci nit yalla yi xam medd la neena nak bu ko defee medd mo xam yu jazibu hada nak ko xeccio kalibun ay khat waaw medd mo xam ne xajjan ko xeccio di xironte nga romb fa yow muy tey sa xel fahzar neena na nga watandiku bu baax bitil ke ci keur gogou lepp lu fi am rek luy waré la ak luy sanké way du luy jariñé muni ala baye wo saxel boko ci bayiwul bayilul ko ci innaha lik aduna darul ghururi keru woro la ci ngay meuna nek woro woro woro ba defini adina rek moy mo am biyen yi fi nek rek mo am waye gen saxel mom ndax euleuk amna wala beureum euleuk amna saxel mom lolou do ko jappati faman safa neena kep ko xamni ki selna al aysu dund ba lo ñel ko minha ci adina fal kudur nakhga aqibun mo cey top waaw faman safa ko xamni ki wërna loho diko ak wër loho ñel lako ci adina al aysu dund ba mina ci adina fal kudur nakhga aqibun mo cey top bo feb bo wéré defeni doto febaré ci mukk febaré ci top légui bo womalé defeni doto ñak mukk ñak ci top légui bo bégué defeni doto bégué di mukk bégué di ci top légui motax mën la rek faman safa lahu al-aish minha fal kudur aqib bo dé ndaw wër lol man lepp mëna def lepp defeni lolay continuer dama dem ba bo dé jog do mëna jog mo ci top kon lolou jarna bayyi xel ala ma yegal lani inma ad-dunya khamal lik adina boko xamul ma wax lako ma do neena sarabun junukh la bi qiyaatin budaji nek ci bayal wala ci allah nga seen ko fek lu cieñeeru jatt be ko formé rek muy nuru ndokh di melmel nga ne andokh la la waxu yegg ja fayahsibuhu mudiko jorté alghami aji marji sharaba ndokh yejobu muy dog dag masafatin ay distance ilay jëm ca ndokh moma pour yegg ja walam yajit tadu fek iyaw ca ndokh ma bi shay'in muy dara waaw fa nga ko seenon ni fa la ne bo doxé ba yegg ko sidat ko fenen rek te kat yaangi dak adina foko seen ni fa ko fek bo fa dewe do ko fa fek mu ko ci sakanam deeyit mu nga lay dak te dee la gëna gaaw tank ngay dakk adina te dee di la dakk te dee moo la gëna gaaw tank motax mu ni wa innal hayna te mbir moom deega musibu muy aji jot min wu ci moom nga riddi rek le te te tuuti adina rek bis bu ne nga ni tey jii laay am li ma bëggoon bu ëllëgee nga li ma bëggoon ëllëg laa koy am nangam dugg génn dee di la dakk rek ba ni la tërit dabato adina gardé wo lula dé loy tédé ji ëlëk muy perte ñaar yoon nak dabato adina gardé wo loy tédé ji ëlëk la asharu motax mawdo ni ma ngi lay giñal ni la asharu mo gëna taruk njabar min haruta wa maruta Michel Hadji Malik néna harut ak marut ñaari jibar yoy yalla wacce won pour natto ko aw xet neena adina len yes fop waaw te ñom dañu no inma nahnu fitnatun ab natto lañu lool lañu waxon wa jamana ja kon nak ah sori len nu ak li nu yore ku ko laaj ñu jox la ko way ku ñu ko joxit nga alko neena nak harut ak marut so bobu Cheikh Hadji Malik neena ñu adina leen yees ci njabar te mawdo ko yonenti be ko waxon hadith la innaha la asharu min harut wa marut waaw qala mawdo ni waxna zalika shafi'un ajramu denga habibun kuju soppeb yalla li kulli musnibina di ñeel way bakkar ñep neena ki nga xamni ëlëk borom bakkar yi mag yeb mom lañu yaakaaru ram mom te muy soppé yalla bi yonenti bi moko wax de ala ma bayyi lola xel ni hubbuha soppam mom adina rasul khafaya moy ciosanu bon bon yi jami'uha neena musiba yi dal nit ba ëlëk mu alku fi de texé di neena musugo yeb boko stoppé mawdo néna mu ngay départ ci bëggaadina ويلقى مرابك ويلقي دلا سني لبيب اجي خل اجي خل دنا سني دنيا ادنا ظهر الوراء تي غناو تي الله تي خاج انا كي ام خل فلي لي سني ادنا واو جيف لي تك بوروم تي الله كوكو ام خل كي جيف لي تك بوروم تي الله تي سني ادنا فلي لو مسيخ ادنا ديف كو ريك واي دوكو ساسبل مو كوكو موي بوروم خل ndax waxuñ la ni bo di dund ci adina dang koy bayyi complètement dedet jëm leen ci la adina lo xeq ak mom way bu mu la tardel bu mu dox sa digënté ak ëlëg itam loolu adina mawdo leena boko dé sét ajusul ak magget gu jigen la furukun budi aji laxasu fi siyabi arubatin ci yéré sét yena seet bo nga xamni dañu ko waajal bu mu waaj bay bëgg sey cholam gongu muy sol lu mu amon mu dugg ja neena adina non la lay naxé day chol chol goga nak te fek du kenn wa tax mo ni ghururud duna waruk adina al madina way way passé ja ajibu neena aji yemeral qablu ceuk jek yena kat wi la indi le histoire dañu daldi commencé di la wax ñi alku won te ñoo ñep adina len wor daldi la indi ni tu yonti yalla nohya indi la doom ja nga xamni di mo sagalon indi la habil aqabil indi la ni tu yonti yalla ibrahima ya namuros ak gaaya indil la fir'auna ak gayam ya neena ñoo ñep ñep ñep adina len waron ba kenn ku ne la la alak nga deug ci alak ci ay junni junni adina la adina lu won te bi geuna bon ci woru adina modi do ci alak sa bop rek li ci ep da ngay alak sa bop alak ay nit waaw da nga ci dem ba sacrifier alak ay junni rek ci am li nga bëgg ci adina mo lay gënal lolo tax mo bon néna nak bul dépendre ci adina melul nén ndax way in adhakat bula rélo yow man ci bis bu mu ngir bégal na la sa tukki xel sét na la joylo ci benen bis bu suratin ci lu gaaw ngir dana la tek lu reuy gatché wala tiss tenal wala khayra neena deet ben yiw fil lazati di nek ci banex yo xamni lahibul safara ba'du wutu nako waw banexu adina budon bo ci dundon junni atti banexu bis bo de rek ben minute efasi junni at yoya kon jaruko muni ala mo tire sa attention yow ma ngi lay ye dina xamal kuy adina boko xamul misle dudil qazzi moy kam saxu wutin yoyu neena man ka xamni yajma'u dana dajale aduna adina misle dudil qazzi neena weru wowo nga xamni bu deme ci wuten bi neena day jefandiko xop ya diko rab di defar di rab di wërele ba rab mu wër ko te lu ci buntu gennu kay bu rabbe nak ba lepp wër ko nak mu dey ci bir keneen ñew jël ko jariño ko rabbe defare ko ay yire neena ki dajala adina koko ndax testis do tala lek dotala nan dotala julli amatok mbok yi affaire amok wa jakka ja affaire tis sa ñabo di tok toskare nga xey ni kendeng yeuf say loxo ci alal jala na nga xamé ni wér wowo day dé ci bir ki koy jëriño bu ñëw gënné ko sanni dem rabb ko cangay nona la ñalay doona di def bu ñëwé itam dal la sul rek déssalal ja motax mo am maudo ni walid dudi aji sax la ñeël sax wowo le teb wowo ak dé ak alku fi man soji ci rabbam ga liggéey dee ca ñeneen jariñoo nee na wala takku mimman xurra min baadu xaflatan wala takku bul nekk mukk mimman di nekk kan xam ne xurra woreef na ko maanaa addina waru na ci addina xaflatan gi sàggan min baadu ca gannaaw tukkee ca gannaaw te wa yowmas di xaamil aalamina ah besu raj raj loom bi ndee fii te mooy yowmal xiyaam asimul aji tiis la aji jaxañ la te day yëg si waaw nee na addina baaxul ñu ni moo doo lu tax addina baaxul mu ni moom day tux fii da lay nëbb xabaa'ixa bon bonam ya wa tubdi mu di la wal maxaasinan ay baax rafet rafet waaw la lay alag yëpp mu nëbb la ko won la nag safaan ya nga ñu jëm ca yooye nga xam ni mooy rafet rafet ya balaa nga caa àgg surux ci yi lay alag moo tax Maodo waxe loolu nazuun Maodo nee na nangwaakoon la li maa ñee lépp la nga xam ne tuuti dana ko jox alxabiba soppeem sëloobul rekkiyaakoon la Maodo nee na lépp lu la addina may ba ñëpp xam ni may na la ko ñu lay ñee ca loola ni ci addina dala ca ñee dana xëy nangu ko bépp mbubb bu mu la solal muy mbubb puukare wala mbubb teranga wala mbubb daraja nee na dana xëy sumbi ko kon feqatulam nit dara koo xam ni loo ko may di nga ko nangu ba mel ni masula am dara loo ko takkal di nga ko tekki ba mu wëmm dana kooko fequlak doomu aadama dara bu doomu aadama xamee li xew da ko fanaa tegg ni tege waaw maawo nag ni la wala tansa طول الدهر لا تنس ليلة صبيحتها فيها يعد عيوب على آخر الأنفاس داوم بفكره لكي الحجى يوم الفراق يهيب نينا ولا تنسى فخيل باب الفات مك دنگا طول الدهر سدير دند لا لكوي دنگ la tansa bul fatte mukk laylatan guddi goo xam ne sabiaxatwa ëllëgam sa yuaddu def na lim uyuba uyubu ayib ya fiiha nee na bul fatte ni bis bu ñu la suulee guddi bu ëllëgee say gaaf ay nitam koy waxaale nee na fa ñuy wa fa nga xamee ni nitu addina ñaa ngi waxtaane say gaaf kat fekk na ndaw yi yàlla yaa ngi rek léegi yow gaaf yooya nee na nag bàyyi ko xel waaw gaaf yooyu bàyyi woo ci sa xel nuur nem rek tin nang nee na bis ba nga Maodo nee na bis ba nga xamee ni fanaanal lañ la bàmmeel nee na guddi googa ndawi yàlla ñu nga fanaanoo rek léeg yow say mbir bu xëyee ña nga bàyyi gannaaw ñu ngay am na ca ñoo xam ne ñu nga ca say ëyib di ko tudd di ko wax dénga de moo tax mu ni ala boo bàyyiwul xel ma bàyyi loola xel li ma lay bàyyi loo xel dénga de axiral anfaasi na nga fàttaliku mujj nooya daawim na nga sax bi fikri ci xalaatam waaw sa nooy yu mujj yi ngay mujjal nooy yi nga xam ni jeex na nee na fàttaliku ko de ndax bu boobaa départ am na te taxaw dootu amati dakiyul xijaa mu ni boroom xel ku muus ku ñaw yahib moy ki nga xamne dana ragal yowmal firaq bi sa takhaliko bobu adina ji nga don dow ngir mom nit ñi nga don fukerewu ci sen kanam nit ñi nga xamni ñi ya nga nekkon ci sen digg bop yi di len sant ñuy def nga di len wax ñuy dow neena nga fatlikou bis ba ngay takhalé ak ñom bis takhaliko bobu nga xamni yaangi dem nak diko rek leji ak ki nga xamni dara musuko te moy yalla fatlikou ko ela kep ko xamni ki dey yaangi fatlikou bis bobu man lañu la tuddé boromum xel waye kep ko xam bayiwulo bes bobu xel man lañu la tuddé ko mous waye do boromum xel jonge nek bu amum xel nak bokewul muni fa ya ayyuhal bani yow aji tabakh gi mahalla diyafatin keruk gala ganale ak keruk dalal ay gan nga xamni da nga tracer batima bu maga maga mak lokoy doy modi rek taxu ci bu gan ñe dalal ko ci alam ta'laman ndax woor na la ni anal jalaani ki di kharibul ay jigeñ la ndax woor na la wala woorul amo ci lula leer ah wa nekke ci tabax mbir ma ñew nga baye fa tabax ba kene ko xala yegali ëlëk bo tabaxé ba meubele ba installé bu dugg mbir ma ñew ñu genn la kene la fay dalal gan way doon yow